bizde kara kışlar, sevdan yüreğim nakışlar. Ömrümüzde kara kışlar, sevdan yüreğim nakışlar. Yüzümü yaza çevirdi o sevdalı hoş bakışlar, o sevdalı hoş bakışlar. Yazın kışı ilkbahar.